จังหวัดลำปางวัดพระธาตุลำปางหลวงวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณตามตำนานเก่าว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีในราวพระพุทธศตวรรษที่20ตอนปลายเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยงดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่สะพานรัชดาภิเษกหรือสะพานขาวสะพานรัชดาภิเษกหรือสะพานขาวตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาเป็นสะพานข้ามแม่น้ำวังตั้งอยู่ในเขตตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางเจ้าผู้ครองนครเป็นผู้ที่ตั้งชื่อจากพิธีเฉลิมฉลองรัชดาภิเษกสมัยรัชกาลที่5สะพานรัชดาภิเษกเป็นสะพานร่วมสมัยกับยุคอารยธรรมรถไฟที่มีอายุผ่านสงครามโลกครั้งที่1และ2มาแล้วและรอดพ้นจากการโจมตีทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรมาได้ด้วยการทาสีพรางตาสะพานแขวนเทศบาลเมืองลำปางหรือสะพานส้มสะพานแขวนข้ามคูเมืองขนาดเล็กของเทศบาลตัวสะพานมีสีสันโดดเด่นแท้เท่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหอนาฬิกาที่นอกจากจะเป็นที่เช็คอินและมุมถ่ายรูปแล้วยังเป็นจุดชมวิวแสงสียามค่ำคืนหรือการแสดงพลุและแสงสีเสียงในเทศกาลยอดนิยมอีกด้วยกาดกองต้ากาดกองต้าหรือตลาดจีนที่เป็นย่านตลาดเก่าตั้งแต่ขนานกับตั้งอยู่ขนานกับลำน้ำวังในซอยตลาดจีนริมน้ำมีอาคารโบราณอายุเหยียบร้อยปีบนถนนตลาดเก่าตลอดทั้งสายชุมชนกาดกองต้าถือเป็นถนนเศรษฐกิจที่มีความเป็นมาที่เก่าแก่และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์กาดกองต้าหมายถึงตลาดตรอกท่าน้ำในอดีตเคยเป็นตลาดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากบ่อน้ำร้อนแจ้ซ่อนตั้งอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลวังเงินถนนลำปางเดินชัยบริเวณอุทยานมีธารน้ำแร่ที่เต็มไปด้วยโขดหินธรรมชาติที่สวยงามแทรกอยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำร้อนน้ำแร่ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 70-80 องศาเซลเซียสและเป็นแหล่งน้ำพุที่มีสภาพการเดินทางธรณีวิทยามีกลิ่นกรรมฐานอ่อนๆจำนวน9บ่อตั้งรวมกันในบริเวณพื้นที่ทำการอุทยานน้ำตกแจ้ซ่อนตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลวังเงินถนนลำปางเดินชัยตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ่อนห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ3กิโลเมตรการเดินทางสะดวกเป็นน้ำตกที่เกิดจากลำน้ำแม่มอนตัวน้ำตกทั้งหมดมี6ชั้นมีน้ำไหลตลอดทั้งปีถูกห้อมล้อมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ทัศนียภาพแวดล้อมร่มรื่นเงียบสงบสวยงาม